طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. دا سورة طه شروع شو دا الله ففضل و کرم سرا سورة مريم ختم شو دیتا سورة طه وی سورة موسیٰ ورتهم وی علامہ سیوطی رحمہ اللہ اتقان کی ذکر کری دی سورة الکلیم ورتهم وی دا سورة 45 نمبر دے سورة مریم 44 نمبر دے فا اعتبار دا نزول سرا دا اسمان نچی راغ لے دے او اعتبار د ترتیب د سورتونو سره شلم نمبر دی. په دې سورت کې د کلماتو تعداد 1341 دی 1341 د حروفو تعداد 5242 اتر کوگان فقیری 135 آیاتونه دی بکی یو سل 15 دا صورت د مخ کی سرا څنګه لگی دل دلتا ربط ایسا دی اولنی ربط وربط علی قلوبنا وربط علی قلوبنا کما ربط علی قلوب اصحاب کاف ومریم وطواها وجمیع الانبیاء ربط اسمی سور کاف کی نفید علم غیب و علم الغیب یو اللہ دے سور مریم کی عجز بیان شو دل تدا بیانی سور طہا کی تشجیع ورکی تیزی ورکی جی دا مسئلہ بلتا ورسوا دے وجن اور پسی روڑو مخ کی صورت کی نفید تصرف و دا عباد المکرمین نا دل توی پاسا مسئلہ بیان کا اٹھو کمر باندو پاسا املا دی مسئلے تا وطڑا تاخیر ونے کی ہر زی کی بیان وا کم مجلس تا ورزی اللہ توحید بیان کار زی کی مخ کی نفی دا تصرف وشوا دل توی نو عبادت زما وک کنا فعبدنی واقم الصلاۃ لی ذکری پسور مریم کی عجز الخلق و دلتا وی صرف عجز نو بلکہ ابتلو بالمصائب مصیبتوں نے برداشت کری دی مخیوی نے فعبدو وستبر لعبادتي دلتوي دغم موسى عليه السلام تا امیلیو اعبدنی زما عبادت وکا پا سور مریم کی دغا خبر بیا کری وا فعبده دلتوی لا اله الا انا فعبدنی نشت دے لائق دا عبادت مگر صرف زیم اللہ میرا بان زما عبادت وکا سور مریم کی موسى عليه السلام بارے کیر انہو کان مخلصا وکان رسول النبی دلتا بدی سور طه کی وی وان اخترتو کا تما غور کړی وی ولی تسنا علی عینی واستنعتک لنفسی تفصیل برست کو دا ټول د دعوت په مقام باندې سور مریم کی د موسی علی السلام تذکرہ کړی او وقربناه نجیا رازدار د مسلیم ګرځولو دا سمت لب دفارا دلتوی فاستمع لما یوها وکی دا جزا در تصوی ماغی دا وکی دا اننی انا اللہ زلائم سور مریم کی ویری وما کان ربو کنسی استار رب ولی خبر نئی رئی دلتا ترقی با داغی باندی بیانی لا یذلو ولا ربی لا یذلو ربی ولا ینسا نخطا کی یو نتحیری سورہ مریم کی آغا چونشی بندگانو تذکیروا او دا اب المصطفین چی آدم علیہ السلام آغا دل تذکر کئی سورہ مریم آخر کی ویلی وکم اہلکنا قبلهم من قرن سمر پیڑی سمر قومنا می غر کری دی تاجیل العذاب عذاب می فاغی باندی راوستے ہو دل تسوی تاها اخیر کی وی قل کل متربسون فتربسون مخی بخیر امتو رو تا دل تا اخیر کی دی امت تا وی تاسو هم انتظار کوی امحال العذاب تاسو دا غیب شانت شوی پا تاسو با هم عذاب را ولما مخی ویلی فعبود ہو وستبر لائم عبادت دا اللہ وکا پا دی باندی کلکشا دلتا وی وامر اهلک بالصلاه واستبر عليها زان سمکا نو دلتا وی چې نور خلقون سمکا اصلاح د عالم وکا بل تا دا قران ور سوا دا موای چې به قران درس داسي او زان له انفرادي عمل دی چې تبلیغ کې لار شمو نو دا در تمام عالم اصلاح دا قران یاد کا بل تا ور سوا قران نه خلق م با سوا دا دې صورت دعوه تسلی دا تیزی ورکی پا تبلیغ بالنی شپگ زل زکر شویدی آیت نمبر 2, 9, 70, 72, 99, 110 دعوه دا توحید اون شپگ زل زکر شویدی آیت نمبر 8, 14, 90, 98, 114, 114, 122 رد شرف التصرف اختیار من یو اللہ دے آیت نمبر 6, 50, 89 علم آغا صرف دا یو اللہ سره دی اللہ دا علم مقابلہ کی اس سوک مقابلہ نشی کولے دا دکر قیت نمبر 7, 52, 98, 110, 114 شرک فی العبادت دا دکر قی پدی صورت کی آیت نمبر 109 کی اسماء الحسنہ بار بار پدی صورت کی راغلی دی دعوت دی صورت دو مسلی دی دو مسئلے بیانائی تشجیع علی التبلیغ ابتلاء بالمصائب تقسیم او حاصل لدی صورت دا صورت پا دو عیسو بانے منقسم دے اول عیسا 98 نمبر آیت پوری دو قسم آیاتون دی آیاتون دا تشجیع او آیاتون دا توحید لکا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا دا آیات دا تشجیع تیزی ورکی تبلیغ وکردی قرآن تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا نو دا تبلیغ دا دی تبلیغ وکا تیزوانا ورکی تا تب تکالیف رازی تبرداش کوا اول ایسا 98 نمبر آیت پوری پدی کی د موسی علیہ السلام واقعہ بار بار ذکر کیږي سلور مقامات باندې د موسی علیہ السلام واقعہ په قران کې 17 یا 18 ځله راغلی دا زیات ذکر شوی دا په دې صورت کې ډیر زیات په تکرار سره راغلی دا ځان له ځان له مقامات سره اول حال د موسی علی السلام کوه تور تا تلل کوه تور تلل آل دی ورته نبوت ملاوی دل دویم حال د موسی علی السلام دعاګانې غوښتل فاغی اجابت او فاغی پنځه نعمتونه دریم حال د موسی علی السلام فرعون ته تلل توحید ورته بیانول او بیا په ده باندې دغه د طرف نه الزام د جادوګر لګېدل بیا مناظره کېدل موسی علی السلام بری کېدل څلورم حالات د موسی علی السلام کوهی تور ته لاړو کتاب یې راوړو سامری کفر وکړو انتشار یې جوړ کړو موسی علی السلام راغی خی ور وسوځاو سمندر بوته ور واچاو سینته ور واچاو دیمه سنانان من اخره فور اول کی تیزی ور کوي هم سره د توحید باندې تخویب بشارت ذکر د واقع بیان د نسیان ګوره مسله یاد کا به بل تا ور سوا نسیان راغی کتامن نسیان راغی شیطان وسوسه واچولا لوزان دا غینا بچ کوا آدم علیہ السلام زما استانی کته وسوسه ور اچیلی وا زجر ذکر کئ د فاره د مشرکانو مقصد د دې صورت داده ابتلا د مصائب مصیبتونه به تا باندې راضی خو تب برداشت کی تب استړی خو نه به خپه کیږي قران تب توجه سره کینی تکلیف به برداشت کی د دې سماره به تا ته ډیره خمیلوی دا هغه صورت دی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کڑے دے یوزل فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی در تویم پکار بامراشی جتا بیان کوئی ہو بیوائی آمین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تور الاس کی راغستی در روان دے دیر غصہ غصہ دے چاہتی تا پوسوک والا کا چر تزی وی زما اغا محمد وی جنما هلکه وی پاغا باندې سکه اغا غټه قبیله دا قوم دی اغا تمل کې تا به سوک فریدی وی اغا لا سکه ورشا غا خور حالات دی معلوم کا فاطمه اغا هم مسلمانه شوی دا که خام اخا وجنی نو خپل خور دی مړه او دا غی خاون چستا او خیر سعید ابن زید ابن عامر ابن نوفل ورشا اغا مړ کا اغی مسلمان شوی دی دا ډیر په غصه باندې راتاو شو دا غی کور طرف ته روان شو چې کله لاړو کور ته ننوتو حباب رضی الله تعالی عنہ مکه مکرمه کې شهید کړی دی مشرکانو هغه ورته د دې سورت تلاوت کوي دا ورغه خور راواچېلا دومره وهله چې وینې تی وبیدلې او خیمه وهو دغه شانتی چې دی ویلو ته وکتل لگ رحم فراغ لگ فارام بندی شو خور سره قرآن ور سره دی ویدا سدی ویدا دا اللہ کتاب دی ویرا کمال لگو وینا تن جسی دا فاک دی دا تان ندر کوما عمر ور دوی فلا تو پا عزامی دی قسمی چی نیشلو ممال را کنیز آیا کوما گورمه ورش غسل وکا بیا بیدل درکم عمر لالو غسل اوکو واپس راغی وسیرا کا حباب رضی اللہ تعالی روتو وی قسم فاللہ نبی علیہ السلام نن دعا غختی دا آغا دعا غختی دا فلچی اللہ تپ دی دوانو عمرینو کی یو تا اسلام ور نصیب کا یو عمر ابن حشام دے یو عمر ابن الخطاب دے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادب ډیر زیات وو ناغو اخرا ویزه چی زنو سپک بیا با کسا نو حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخنداشو خوشالشو روانکو نبی علیہ السلام خوال بوزی حال تلال وره وطکا و صحابه یریگی سڑه را غلی پورانی باندی را غلی سبقی چې کله ور کولاو شو نبی علیہ السلام ور پاسې دو ورغه گریوان نه ونیو ته به د سو فوري دا چې ګرځي ولې اسلام ته ناراضي اور ته اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله کلمه را توحید ویلا صحابه کرام انتهائی خوشاله شو نو دغه حباب رضی الله تعالی عنہ چې کومه صورت وستو هغه دا سوره طه او دا صورت د آدم علی السلام نه روایت کې راځي 2000 کال مخکې الله مهربان لوستو او سوره یاسین ملائکو ویل توبا لامتی ينزل علیها وتوبا لالسن تتکلم بهذا خوشالی دا د اغی امت د فارا چې دا فاغی باندی بنازلی خوشالی دا د اغ جبو د فارا چې اغا پا دی باندی زان مشغول تلاوت کئی وتوبا لاجواف تحمل هذا خوشالی دا مبارکی دا اغا سنو لرا چې د دی صورت تلاوت کئی سمرا فائدہ دا تا سنو مبارکی دا خوشالی دا چې قرآن تنازیئی بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم فنم الله بسورة طه باندي الرحمن بهد مهربان الرحيم رحم خويده دمر مهربان ذات دے چې مونږه قران ته کې نه وليو او ډېر زیات رحیم دے طه الله اعلم بمرادی دا حروب مقطعتنا دے الله فوی فمان د دے حروب باندی علماء کرام ډیری معنی کوي طانا مراد توبا دا دهان مراد هدایت دے توبا لمن اهتدا مبارکی دا او چا چې د تحصیل کو تاسو ټول له مبارکی دا چې قران تر غلی ای یا دوی ممانا توانا مراد طهارت دے دہانا مراد ہدایت دے طہر امت کا یا طہر من الزنوب دا امت دفاع کا ددی قرآن فزری سرا ددی تبلیغ ور توقع چی دا دا گناون نما پاک شی ها الہ دی الخلق الہ علام الغیوب توانا مراد طاہر دا نبی علیہ السلام نوم دے ہدایت دہانا مراد ہدایت نو پیغمبر حادی دے ولی کل قوم الہاد یا توانا دا ابجد پیساب بانی سوار لسو توی نبی علیہ السلام توی تسوار لسمی سبوک مئی پشانتی طول عالم تب ترنا ورکی خواغ سڑے اگر کامیاب دے چی دا دی رنا نی فیدہ واغ استلام طه ما انزلنا عليك القران لتشقى ندي نازل کلیم مونږه دا قران فتا باندې چې تفزان تنکی ځان ته په تکلیف ورسه دې د فارم ول دې را لګلې سورې کا آیت نمبر 6 کې ویل ولعلک باخ النفسک علی صارهم ولزان خلاکه د دې خلقو د وجې ناچی مان نه راوړي دلته مقصد د نزول د قران ست تکلیف نه دی الا تذکرۃ لمن یخشا مگر دا فند او نصیحت دې دا چا د فارا چا ویریږي اغیریگی آہا خدا خبر دا چی دا تذکرہ بغیر دا کڑاو دا نفس ننکی لی تشقا زان بکڑے تکلیف بملاویگی یعنی زان غم جن کے فغم دا مشرک بان لی تخفل بیان کوا باقی کار دا رحمان دے خود تا تب تکلیف ملاوی گی کڑاو بملاوی گی خود تزان مخف کوا الا تذکرت اللی من یخشا مگر دا نصیحت دے دا غچا دا فارا چا غیری گی دا لانا لتشقو یا دا منو کئی لتتعب بالعبادا نبی علیہ السلام دمرب اللہ تولارو ٹولشپا چې د خپې مبارکې بیا او فړسېدلی په عبادت باندې بستړی شو دومره تکلیف برداشت کړی ټول شپه به الله ته زاری کولا جړل به جړل به الله زما د امت مبارکې بس کی الله زما امت معاف کا تنزیلا ممن خلق الارضا راتلل ندی کتاب دا غزاد دا طرف ندی دا غچا دا طرف ندی چی پیدا کری دا زمکا والسماوات العلا او اسمانونا اچت اچت دا داسی کتاب دے گورا علماء کرام مثال ذکر کئی زوی پا مسافر ای کی دے پلار ته خطر اولی اردو زبان کی دا بغرزی سړی تلار شي ما ته دا خطر ور او زما دا بچی مابو مان سغواړي هغه ورته تشوردو کې ریډینګ وکړ نور ترجمه را خبر نه وو پلار ته تسلی نه ملاويږي ته ما ته سویلې زه په یوه شوم په دې باندې دا خط براوالی بل چاله وی سی الکه ما ته دا خط پڑھاو که زما دا محبوب بچی دا زمان سغواڑی زما دا مرگر مان سغواڑی دا آغا فوری دا دی بابا تسلی نکی چی دی پری خطبان لی زالفو حکڑے نئی خو بلا خبر دا کچا تا خطراولی گو وزیر یا بادشاہ یا یو غٹ افسر خطراولی گو نو دا بے ڈیر پا قدر سرائی وی دا یو نخ دا زما دا فارا گور افلانی بادشاہ ما تا خطرہ لے گلے دے خدا قرآن دا آغا چا دا طرف نراغلے دے چی تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلا رات للدی کتاب دا آغا چا دا طرف ندی چی دا تمام ازمکی پیدا کری دی اوچت اوچت اسمانو نے پیدا کری دی ماو تا تے دا خطرہ لے گلے دے ماو تا پا دی بندی زال پوہنکو اولے گورو نو چی تشکر تلاوت کون زالف نفو کون دا دیر کمزوری دا دا آغا زاد دا طرف نراغر برا سوچ وکا اوچه دوچه تسمانو نے فیدا کری دی اللہ وی دا ختم در لگل زالف پوہ کام الرحمن بهدا مهربان اغا رحمان ذات العرش استوا فاغا عرش باندی برابر دے کیفیت مجهول لے استواء معلوم دا سوال کول د دین بدعت دے له ما فی السماوات دا غدا فار اختیار دا بر دے وما فی الارض او آغا سجی خکت دی وما بینهما او آغا سجی پمیند دی کی دی وما تحت الثرا او آجلان دی دلم دو خٹو ندی لمدو خټو نه لاندې یا د زمکی لاندې مخ یا د ومی زمکی نه لاندې علما کرام لیکي په دې زبان دی چې دا انسان لاندې درې میلو پورې تلې شي لاندې نور خطه به نشي تلې زمکه کې سورنګ کوي کوي درې میلو پورې تلې شي خطه نور نشي تلې علما ذکر کوي دلتا تحت الثرا ذکر شو تفسیر روح المعانی ذکر کئی و اخرج ابو یعلا عن جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا صحابی فرمائی چی نبی علیہ الصلات والسلام نا سویلتا پوس وشو ما تحت الارض چی جدیز مکن الان دی صدی در قیمتی حدیث دی زمکه لاندې سدي نبی علیہ السلام ورته پرمل الماء وبدي وبو د دې زمکه د دې خاورې لاندې نه وبدي وقيل ما تحت الماء بیا ورته ویل شو چې د دې وبونه لاندې بیا سدي نبی علیہ السلام ورته فرمایل قال ظلمۃ بیا تیریدی وقيل ما تحت الظلمۃ بیا ورته ویل دی تیارونه لاندې څه دي قال الهوا هوا د بیا لاندې شي تشه فضا هوا ده وقیل ما تحت الهوا ویل دی هوا نه بیا لاندې څه دي هوا ده نو د دغې نه لاندې څه دي نبی علیہ السلام و فرمائل الثرا ثرا نمدی خٹی دی لاندی لاندی زیده وقیل فما تحت الثرا بیاتی تا پوس وشو چی دی ثرا لاندی بیاس دی قال نبی علیہ السلام و فرمائل ان قطع علم المخلوقین عند علم الخالق لاړو ختم شو د مخلوق علم د غزینا خو بیا نشته دي فخوا د علم د خالق کی بیا د الله علم ده نور بیا مخلوق ته پته نشته دي لمدی خټی لاندې سر ته بر سدرۃ المنتها لاندې تحت السرا بس ته فهم بیا بسم الله الرحمن الرحيم شروع قوم فنم دلا چه بهاد مهربان و رحم خویدم طه الله فیگی فمان ددی حروف بانلی ما انزلنا علیک القرآن لتشقا ند نازل کرے مونگا دا قرآن فتا باندی چی تپی زان تنکی اللہ تذکرت اللی من یخشا مگر دا فن لو نصیحت دے دا غچا دا فارا چی ریدون کی تنزیلا ممن رات لند دی کتاب دا غچان دی خلق الارضا چی پیدا کری دا زمکا والسماوات العلا او اسمانونا اوچت اوچت الرحمن علی العرش استوا او رحمان ذات پارش باندی استوا دے برابر دے ما یلیقو بشانی موتا دے پتنشت دے جس سنگ ناس دے کی ویت سنگ دے لہو ما فی السماوات بحث پی مفکی شوے دے دا غد فارا آغس دی جی پاس ماننو کی دی وما فی الارض آغس جی پاس مکا کی دی وما بینہو ما آغس جی پا میند دی کی دی اغم دا غف اختیار کی دی وما تحت الثرا آغچ لان دی دی دلم دو خٹو نام